serca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? 3, 2, 1, 1, 1. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Jest środa, 28 stycznia, minęła 7. Audycja poranna, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a przede wszystkim górnicy, nie zjeżdżają w tej chwili pod ziemię. Związki żądają odwołania zarządu spółki. Gorsza służba zdrowia jest tylko w Rumunii i na Litwie. Polska na szarym końcu europejskiego rankingu. Kary więzienia dla prawie 50 przeciwników budowy szybkiej kolei we Włoszech. Skazani twierdzą, że proces był polityczny. We wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej o 6 rano ruszyły akcje protestacyjne. Taka decyzja zapadła w referendum, które zakończyło się wczoraj późnym popołudniem. Za akcją protestacyjną opowiedziało się blisko 100% górników, którzy wzięli udział w głosowaniu. Załogi przychodzą do kopalni, ale nie pracują, mówi rzecznik związków zawodowych w JSW Piotr Szereda. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a przede wszystkim górnicy, nie zjeżdżają w tej chwili pod ziemię. Nie wykonują swoich obowiązków, jedynie będą co niektórzy zabezpieczać miejsca pracy i wyrobiska. Chcę potwierdzić, że akcja rozpoczęła się praktycznie na wszystkich kopalniach. Kopalnia Knurów Szczygłowice będzie strajkować prawdopodobnie od zmiany B. Górnicy protestują, bo nie zgadzają się na plany oszczędnościowe, jakie zamierza wprowadzić zarząd spółki. Chodzi m.in. o zamrożenie płac, zmniejszenie deputatu węglowego czy uzależnienie rocznej premii od zysków firmy. Sprzeciwiają się też planowanemu zwolnieniu dyscyplinarnemu 9 związkowców z kopalni Budryk i żądają odwołania zarządu spółki. Zarząd w tym obecnym kształcie nie potrafi przez 7 lat doprowadzić do produkcji. Rok rocznie ponad 1 000 000 ton. Nie wydobywamy węgla koksowego, co przekłada się przynajmniej na 500 milionów braku dochodu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Tych pieniędzy, których obecnie brakuje i tych pieniędzy, o których pan prezes obecnie chce wyjąć z kieszeni górników przez własną nieudolność. Związkowcy czekają teraz na rozmowy z Radą Nadzorczą i właścicielem, czyli rządem. Polska służba zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Wynika z rankingu szwedzkiej firmy przedstawionego w Brukseli. Porównano stan służby zdrowia w 36 krajach w Europie i niestety Polska jest na jednym z ostatnich miejsc. Ranking został przygotowany na podstawie kilkudziesięciu wskaźników. Pod uwagę brano m.in. prawa pacjentów, dostęp do informacji, do lekarzy czy skuteczność służby zdrowia. W Unii Europejskiej gorzej niż Polska wypadły jedynie Litwa i Rumunia. Holandia po raz kolejny została najwyżej oceniona. Raport wskazuje jednocześnie, że rośnie przepaść między służbą zdrowia w biedniejszych i bogatszych krajach. To właśnie państwa zachodniej i północnej Europy, jak Finlandia, Dania, Niemcy czy Holandia, mogą pochwalić się dobrymi wynikami. Gorzej jest we wschodniej i centralnej części Starego Kontynentu. Generalnie, jak podkreśla się w raporcie, mimo kryzysu finansowego skuteczność usług zdrowotnych w Europie poprawia się. Widać to chociażby w leczeniu pacjentów chorych na raka czy po zawale serca. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjski Sąd Najwyższy za godzinę zdecyduje o przyszłości Stowarzyszenia Memoriał. Wniosek o likwidację tej pozarządowej organizacji złożyło Ministerstwo Finansów Rosji. Zdaniem tego resortu statut stowarzyszenia narusza obowiązujące w tym państwie prawo. Dokument został złożony w październiku. Wtedy jeden z szefów memoriału, Nikita Pietrow, stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości ma podłoże polityczne. W jego opinii stowarzyszenie badające zbrodnie stalinowskie i broniące praw człowieka nie wpisuje się w działania rosyjskich władz. Memoriał powstał wcześniej niż współczesna Rosja. Stowarzyszenie istniało do 1991 roku, będzie istniało i po. W grudniu memoriał zorganizował zjazd delegatów, którzy wprowadzili poprawki do statutu tak, aby zaspokoić oczekiwania resortu sprawiedliwości. Według rozgłośni Echo Moskwy urzędnicy ministerstwa jednak wciąż mają zastrzeżenia. Tymczasem rosyjscy obrońcy praw człowieka liczą, że niezależnie od okoliczności memoriał nie zostanie zlikwidowany. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We Włoszech surowe kary dla 47 uczestników gwałtownych protestów przeciwko budowie kolei dużych prędkości. Są oni odpowiedzialni za starcia z policją i zniszczenia na placu budowy w 2011 roku. Sąd w Turynie skazał ich na łączną karę 150 lat więzienia. Skazani i ich towarzysze uznali proces za polityczny, a wyrok za zemstę ze strony państwa. Przedstawiciel oskarżenia podkreślił, że sąd nie oceniał ich idei, lecz zachowanie. Dwukrotnie w lecie 2011 roku oskarżeni brali udział w zajściach na terenie budowy kolei po włoskiej stronie, w ataku na robotników, a następnie w starciach z policją. W rezultacie zniszczono wiele cennego sprzętu, a rany odniosło 180 osób. Było to przestępstwo, a nie wyraz politycznych poglądów, oświadczył minister infrastruktury Maurizio Lupi, który z zadowoleniem powitał wyrok sądu pierwszej instancji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Przeciwnicy szybkiej kolei przekonują, że jej budowa w Alpach pochłania ogromne i zbędne koszty, szacowane na razie na około 10 miliardów euro. Przynosi też nieodwracalne straty środowisku naturalnemu. Rządy Włoch i Francji, które zaangażowały się w te inwestycje, odpierają zarzuty i zwracają uwagę, że usprawni ona transport między krajami i zredukuje szkodliwy ruch kołowy. To był Serwis Trójki. W studiu Adam Malecki. Będą informacje sportowe. Trochę się przeraziłem, bo ten... Czym? Mecz Chorwacja-Polska. O 16:30. A, właśnie. No tak, myślałem, że to wynik. Nie to godzina rozpoczęcia meczu. Nasi siatkarze dzielą i rządzą w Europie. Trzy nasze drużyny znalazły się w kolejnej fazie rozgrywek Ligi Mistrzów. Z pierwszego miejsca w grupie wychodzą Skra Bełchatów i Asseco Resowia Rzeszów. 3-0 Skra pokonała czeskie Budziejowice, a Resowia budwańską Rivierę Budwa. Jastrzębski Węgiel awans do playoffów uzyskał z drugiego miejsca. Jastrzębianie także do zera wygrali z Teruelem. Na taką skuteczność w dzisiejszym meczu liczą zapewne nasi piłkarze ręczni. W ćwierćfinale Mistrzostw Świata w Katarze zagrają z Chorwacją, z którą nie wygrali od 7 lat. Tym razem ma być inaczej. Już w zeszłym roku mieliśmy ich na widelcu, mówi Adam Wiśniewski. Od 2008 roku nie udało nam się z nimi wygrać. Rok temu oczywiście był zacięty bój. W pierwszej połowie prowadziliśmy nawet z Chorwacją. Później to Chorwacja prowadziła jedną, dwoma bramkami. My cały czas ten wynik goniliśmy. No nie udało się. Miejmy nadzieję, że w końcu ten przełom nastąpi. To nastąpi w tym meczu i my będziemy się cieszyli z awansu do następnej rundy, do półfinału. Tak jak wspominaliśmy, Polska-Chorwacja rozpocznie się o godzinie 16:30. Poprzeczka wisi wysoko, ale nie takie przeszkody nasi szczypiorniści pokonywali. Poprzeczkę wysoko, bo na drugim metrze miała zawieszoną Kamila Lićwinko. Reprezentantka Polski w skoku wzwyż tę wysokość pokonała i na mityngu w Kotbus uzyskała najlepszy wynik na świecie w tym roku. Wysokie loty w Australian Open utrzymuje czołówka światowego tenisa. Do półfinałów awansowali Andy Murray, Tomasz Berdych, Jekaterina Makarowa, Maria Szarapowa, a także Serena Williams. Amerykanka pokonała ubiegłoroczną finalistkę, Słowaczkę Dominikę Cybulkową w 2 sets-2. O finał Serena zagra z Madison Keys, która wyeliminowała młodszą z sióstr Williams, Venus. W piłce nożnej w Pucharze Narodów Afryki do ćwierćfinałów z grupy C awansowały Ghana i Algieria. Pierwsi pokonali RPA 2-1, natomiast Algierczycy wygrali z Senegalem 2-0. Na Wyspach Brytyjskich Chelsea-Londyn jest już w finale Pucharu Ligi. Ekipa José Mourinho pokonała w meczu rewanżowym Liverpool 1-0. Bramkę w 94 minucie zdobył Bronisław Iwanowicz. W pierwszym meczu było 1-1. W drugim półfinale dzisiaj trzecioligowe Sheffield United podejmie Tottenham Hotspur. W Londynie Tottenham wygrał 1-0. Troszkę też się boję, że jak Szwedzi strasznie nie szło z Polakami i taka pasca się utrzymała także na tych mistrzostwach, to skoro nam nie idzie z Chorwatami, coś trzeba tutaj wymyślić, drodzy państwo, i prosimy o pomoc, bo nasi ręczni bardzo tej pomocy i dopingu potrzebują. Dużo zależy od fryzury trenera. O! I tego się trzymajmy. W poszukiwaniu śniegu najlepiej udać się na północny wschód, na trójstyk granic. Tam, jak pisze słuchaczka pani Beata, śniegu nie brakuje, a i pagórków do zjeżdżania na nartach też nie. Ewentualnie pozostają też sanki. Śniegu dziś dosypie. Śnieg będzie padał w towarzystwie deszczu. Gdzieniegdzie będzie padał sam deszcz. Tak czy inaczej chmury przykryją Polskę i nie ma co liczyć na słońce, choć jest jeden jedyny wyjątek. Po południu na południu. Tam możliwe rozpogodzenie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu umiarkowany dość silny. Ciśnienie

place and season on our name forever, but we never knew its game. Till later, the higher we are, the further we will fall. First Light. Django, Django. Django, bo wiadomo, D jest nieme. 15 minut po godzinie 7. 2-2 i 7 trójek. O zdjęciach dziś rozmawiamy. Byliśmy kiedyś w Chorwacji całą bandą i synek, który jedzie na tylnym siedzeniu, a bawił się aparatem fotograficznym, pyta mnie: tato, a co to znaczy A, L, L, D, E, L, E, T, E? Ja mówię: synku, to znaczy all delete, czyli skasuj wszystko. A dlaczego pytasz? Mówi: a właśnie to wcisnąłem. Tak to wygląda sprawa zdjęć z wakacji. Mam nadzieję, że było się bez D, R, A, K, I. Zapraszamy do trójki. A my teraz zmieniamy temat. Kiedyś można je było spotkać tylko w armii. Dziś te niewielkie latające urządzenia są wykorzystywane na tysiąc sposobów. No i chodzi oczywiście o drony. Najnowsze modele są bardzo proste w obsłudze, a sterowanie nimi nie wymaga specjalnych umiejętności. Potrzebna jest jedynie ostrożność i zdrowy rozsądek, tłumaczy Karol Juszczyk z firmy Robocopter Technologies, która zajmuje się produkcją dronów. Latanie jest dosyć proste. Każdy może się nauczyć tego w ciągu mniej więcej miesiąca. Trudniejsze jest opanowanie latania od strony bezpieczeństwa, nabranie wyobraźni, jakie mogą się pojawić przeszkody, problemy podczas tych lotów i jakie szkody ten dron w przypadku utraty kontroli może wyrządzić w otoczeniu. Wielowynikowiec ma to do siebie, że zachowuje się podobnie jak helikopter. Może zawisnąć, może stanąć w miejscu, może polecieć z dowolną prędkością, mniej więcej do 100 km na godzinę w każdym kierunku, zarówno do góry, jak i w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu. W związku z tym jest pełna swoboda sterowania takim sprzętem. Jest to na tyle skomplikowane urządzenie, że musimy być świadomi pewnych zagrożeń. Z czym możemy się spotkać, kiedy sterujemy takimi urządzeniami i na co należy zwrócić uwagę? Aparatura sterująca kopterem ma określoną moc. Jeżeli odlecimy zbyt daleko, przekroczymy moc nadajnika, automatycznie tracimy kontrolę nad kopterem i jeżeli nie ma on systemów budowanych umożliwiających automatyczny powrót na miejsce startu, odleci w dowolnym kierunku i zatrzyma się czy wyląduje dopiero w momencie utraty zasilania, rozładowania baterii. To lądowanie będzie niekontrolowane i może nastąpić w każdym miejscu, na przykład na środku ruchliwej autostrady. A już za chwilę sprawdzimy, do czego dziś są wykorzystywane cywilne drony i czy mogą być dla nas niebezpieczne. O sterowanie nimi pytał Mariusz Krzemiński. No ktoś sugeruje, że do wymiany lamp ulicznych by się bardzo przydały. Zwłaszcza tych lamp, które są niedostępne dla człowieka. No, zwykłego człowieka. No i czy te drony nie mogłyby trochę poodśnieżać? Pyta ktoś, nie bez racji. Pomysłów co niemiara. ranek@polskiradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać. Nasz telefon 22 i 7 trójek także czynny. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. A to The Offspring. The kids aren't alright. When we were young, the future was so bright. people she really did. Stick she dropped down and had a couple of kids. Marcelo's at home cause he's got no job. She plays guitar, smokes a lot of pot. She committed suicide. Brandon OD'd and died. What the hell is going on? Cruelest dream reality. Jesus Christ. Nothing's free. Longing for used to be. Still it's hard. Hard to see. Fragile lives and shattered dreams. Offspring, Dali Czadu. Zaglądamy do porannej prasy. Bo już 20,5 minuty po godzinie 7. Łukasz Walewski ponownie w studiu. Ja w zasadzie mógłbym zacząć od pytania, czy więźniowie powinni budować za darmo nam autostrady? Bo do tego sprowadza się artykuł, króciutka notka, co prawda, na piątej stronie w dziale Krajowym Gazety Wyborczej, ale dość ważna sprawa. Dymisja szefa więziennictwa. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, generał Jacek Włodarski, podał się wczoraj do dymisji. Ministerstwo Sprawiedliwości oficjalnie mówi, że z powodów osobistych. Dymisję szefa więziennictwa wiąże się jednak z publikacją najnowszego Newsweeka. Tygodnik opisał, że więźniowie za darmo pracowali na rzecz zagranicznej firmy budującej odcinek autostrady A2 na Mazowszu. Zgodzić się na pracę więźniów miał właśnie szef więziennictwa. Nie jest pewne, czy wiedział, że będzie to za darmo, bo formalnie o wykorzystanie pracy więźniów wystąpił samorząd. We wtorek Helsińska Fundacja Praw Człowieka poprosiła o wyjaśnienia w tej sprawie ministra sprawiedliwości. Włodarski był szefem więziennictwa od 2010 roku. Na razie nie jest znane nazwisko jego następcy. No taka bardzo krótka, ale bardzo konkretna notatka. Pozostając nieco w klimacie więziennictwa i spraw karnych także, jak wspominałem, Gazeta Polska codziennie dzisiaj bardzo szeroko opisuje aferę szpiegowską rosyjscy szpiedzy na Bronxie. FBI aresztowała agenta rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego SWR pracującego w Nowym Jorku. Jewgenij Burjakow zdobywał informacje dotyczące m.in. sankcji nakładanych na Rosję. Współpracowali z nim dwaj dyplomaci. FBI przez pewien czas podsłuchiwała rozmowy trójki szpiegów. Podczas jednej z nich mężczyźni poruszyli sprawę z 2010 roku, kiedy to Amerykanie aresztowali i odesłali do Rosji 11 uśpionych agentów. FBI ujawnia, że śledztwo w sprawie Burjakowa i jego towarzyszy rozpoczęło się kilka miesięcy po zakończeniu sprawy odesłanych agentów. Prawdopodobnie Burjakow miał ich zastąpić. Zdemaskowanie Jewgenija Burjakowa było możliwe dzięki działalności agenta FBI udającego zamożnego amerykańskiego przedsiębiorcę planującego otwarcie kasyna w Rosji. Jak podały amerykańskie władze, podczas spotkań z agentem latem 2014 roku Burjakow wykazywał dużą chęć zdobycia informacji dotyczących spraw bardzo odległych tematycznie od jego pracy w banku. Rosjanin przyjął także podsunięte mu dokumenty pochodzące z rzekomo jednej z amerykańskich agencji rządowych. Dotyczyły one restrykcji handlowych nakładanych na Moskwę przez władze USA. Burjakow będzie sądzony z dwóch paragrafów dotyczących szpiegostwa. Może zostać skazany na 5 lat więzienia. To z jednego paragrafu, a z drugiego nawet na 10. No, szykuje się ciekawy proces. I jeszcze strony naukowe Rzeczpospolitej. Popularne leki grożą Alzheimerem. Tabletki na alergię i depresję znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia demencji. Część z nich jest dostępna bez recepty, czytamy. Piotr Kościelniak pisze, że z takich pigułek korzystają miliony ludzi na świecie. To tak zwane cholinolityki, wykorzystywane do leczenia astmy i depresji, problemów z pęcherzem czy łagodzenia objawów alergii. Badania naukowców Wydziału Farmacji University of Washington dowodzą, że stosowanie ich przez dłuższy czas znacząco podwyższa ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera oraz innych form demencji. To istotne, bo najczęściej z takich leków korzystają ludzie w podeszłym wieku i tak narażeni na otępienie, obniżenie sprawności umysłowej. Przyjmowanie takich leków przez ponad 3 lata, teraz uwaga, zwiększało zagrożenie demencją średnio o 54% w porównaniu z osobami niekorzystającymi z takich leków. W przypadku samej choroby Alzheimera zagrożenie rosło jeszcze bardziej. Było aż o 63% większe. Ciekawe. Bardzo dziękujemy. To Łukasz Walewski przegląda dziś dla Państwa prasę. 24 minuty po 7, a my zastanawiamy się, co zrobić z dronami. Ja to bym takiego drona puścił przed swoim samochodem i zawsze bym wiedział, czy jakieś misiaki nie stoją w krzakach. 22 i 7 trójek. Audycja poranna 27,5 minuty po godzinie 7. Co zrobić z dronami? Jak je wykorzystać? No i jak uregulować te przepisy? To wciąż temat otwarty. No i trzeba jeszcze zmienić powiedzenie, napisał słuchacz. Teraz będzie jak dron z jasnego nieba. Do fontanny wrzucam drąż, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tu. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tu. Gdzieś o 500 kroków stąd ręku niesie ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie lód. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Audycja poranna, 7:30, punktualnie. No to punktualnie skrót najnowszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Szykuje się rolnicza blokada koło Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim. Około 200 ciągników może pojawić się przed południem w okolicach Żnina. Rolnicy będą spowalniać ruch na Krajowej Piątce i Dziesiątce. Protestują, bo chcą zmian na rynku trzody chlewnej. Jak mówią, obecne ceny żywca powodują, że ich produkcja jest nieopłacalna. Walczą o Matejkę. 10 tysięcy osób podpisało się pod petycją do minister infrastruktury o przywrócenie taniego pociągu Interregio, który wypadł z rozkładu jazdy w związku z wprowadzeniem Pendolino. Petycję razem z podpisami o 11 trafi na biurko Marii Wasiak. Dokumenty wiozą z Krakowa do Warszawy. Autorzy petycji mają też prezent dla minister. Obraz Stańczyka. Stańczyk, który z zadumą wpatruje się w przyszłość kolei państwowych. Dookoła jego stóp krąży pociąg Pendolino. Bilet z Krakowa do Warszawy na Pendolino kupiony w dniu wyjazdu kosztuje 150 zł. Podróż składami TLK lub Interregio jest o ponad połowę tańsza. Prezydent Polski rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Bronisław Komorowski i Petro Poroszenko spotkali się po uroczystościach z okazji 70. rocznicy wyzwolenia byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Tematem była najprawdopodobniej sytuacja na Ukrainie i możliwości dalszej polskiej pomocy. Prezydent Komorowski spotkał się też z francuskim prezydentem, który też był w Oświęcimiu. W Nowym Jorku trwa sprzątanie po śnieżnej zamieci. Nowojorczycy odetchnęli z ulgą, bo opady były mniejsze niż zapowiadano. Spadło kilkanaście centymetrów śniegu. Wielu mieszkańców zarzuca władzom zbyt histeryczną reakcję na prognozy synoptyków. Zamknięcie dróg, metra i środków masowej komunikacji sprawiło, że ponad 3 miliony Nowojorczyków nie poszły wczoraj do pracy. Tyle w skrócie. Teraz już Trójce Ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Ile stracił budżet Stanów Zjednoczonych w związku z tym? Nie wiemy, bo to jeszcze nie policzone. No ale nic. Teraz informacje ekonomiczne i Paweł Sołtys. Giełda na Wall Street była w każdym razie czynna, ale tam były wczoraj spadki, ale o tym za chwilę. No właśnie o spadkach, bo zamieć to... Tak. Tak jest. Polska jeszcze nie wyszła z gospodarczej zadyszki. Ekonomiści szacują, że czwarty kwartał ubiegłego roku był pod względem wzrostu PKB o 3% lepszy niż ostatnie 3 miesiące 2013 roku. To niższe tempo wzrostu niż w trzecim kwartale, kiedy GUS zanotował wzrost gospodarczy rzędu 3,3%. Takim samym wynikiem zakończył się cały ubiegły rok. Jak wyliczył Główny Urząd Statystyczny, najlepsze od kilku lat były inwestycje, które wzrosło niemal 9,5%. Popyt krajowy też wyraźnie w górę, o ponad 4,5%. Rekordy polskich obligacji. Rentowność 10-letnich papierów znalazła się już poniżej 2%. To bardzo dobra wiadomość dla ministra finansów, gdyż oznacza to dla niego niższe odsetki płacone inwestorom za pożyczanie Polsce pieniędzy. Największe sieci komórkowe w Polsce zamykają swoje salony. W ciągu ostatnich 4 lat zamknięto około 640 punktów, czyli 1/5 ich łącznej liczby. Eksperci podają, że część handlu komórkami i zawieranie umów przenosi się do internetu. Poza tym jako przyczynę podają duże koszty utrzymania tradycyjnej sieci sprzedaży. Do tej sprawy wrócimy w informatorze ekonomicznym o 9:30. Banki nie zarabiają na wyższym kursie franka. Tak mówi Krzysztof Kaliski, prezes Deutsche Banku Polska. Ponieważ po jednej stronie w bilansie mamy kredyty w złotych indeksowane na franka, a po drugiej stronie mamy zobowiązania we frankach, które zaciągaliśmy po to, żeby tych kredytów udzielić. To, na czym zarabiamy, to jest nasza marża. Gość Salonu Ekonomicznego Trójki i dziennika Gazety Prawnej stwierdził, że banki będą stosować ustalenia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie ulżenia frankowiczom. Nikt, ani rząd, ani banki nie zamierzają subsydiować kredytów frankowych. Chcemy tylko rozwiązać problem obciążeń, które aktualnie wiążą się ze zmianą kursu franka. Swoje propozycje w sprawie pomocy osobom posiadającym kredyty we frankach ma przedstawić dziś wicepremier Janusz Piechociński. Więcej powiemy o tym w serwisie Trójki o 8:00. Na koniec zaglądamy na giełdy. Zapowiedziane spadki w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj S&P 500 stracił 1,65%. No i zupełnie inaczej jest w Azji, bo tam tylko Shanghai Composite jest pod kreską. 1,15%. Do góry za to giełda w Tokio o 0,15%. Hang Seng w Hongkongu również. Podobnie 0,18%. Do góry. Złoty stabilny, jeżeli kurs franka można nazwać stabilnym w ostatnich dniach, bo w tej chwili szwajcarska waluta po 4,11. Wczoraj ten kurs mocno się wahał od 4,15 15 do 4 złotych 6 groszy nawet w pewnym momencie. No ale teraz wracamy na te poziomy 4,11. Pozostałe waluty bez większych zmian. 4,23 za euro, za dolara 3,72, a za funta 5,64. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Było o spadkach, to teraz będzie o opadkach. Śnieżek, deszczyk, proszę bardzo, pełen zestaw dziś. Głównie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, tylko po południu na południu. Możliwe większe przejaśnienia. Tam wyjrzy słońce, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jedynie na północy silny i porywisty. Temperatura od 0 stopni w Białymstoku, 2 stopnie w Słupsku i Pile, do 4 stopni powyżej zera w Opolu. Mrozu ani widu, ani słychu. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę 1 stopień powyżej zera, to dziś ona bije wszelkie rekordy, bo wystąpi na przykład w Warszawie, Łodzi, Piotrkowie, Częstochowie, Katowicach, Bielsku Białej, Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Tarnobrzegu i Rzeszowie, w Przemyślu, Krośnie, Lublinie, Zamościu, Chełmie, Kielcach i Radomiu i w zasadzie można byłoby tak śpiewać, śpiewać aż do 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. O dronach dziś rozmawiamy, szukając dla nich przeznaczenia zgodnego z prawem, pożytecznego, bo tych niepożytecznych, niezgodnych z prawem już kilka osób wykorzystało. A może poczta zainteresuje się zatrudnieniem dronów, na przykład przy dostawie listów, pisze pani Małgorzata. Tak sobie myślę, że zwykły list to trzeba byłoby złapać samemu, ale już polecony musiałby odnaleźć nas samemu, bo no, przecież trzeba pokwitować odbiór. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Pan Paweł pisze, gdzie diabeł nie może. Tam drona pośle. Myślę, że bardzo fajnym zastosowaniem i takim bardzo przydatnym dronów mógłby być transport badań na CITO w obrębie miasta, bo obecnie to się robi za pomocą samochodów, które się muszą przyciskać przez korki. Za pomocą drona można by znacząco skrócić czas transportu badań z jednego szpitala do drugiego, bo nie wszystkie szpitale posiadają laboratoria, w których można wykonywać badania na CITO. Tak czy inaczej, zastosowań znalazłoby się mnóstwo, ale przepisów prawnych na razie jak na lekarstwo, a za chwilę powietrze nam się i korytarze powietrzne nam się zapełnią. Będzie problem. Za 21 minut, godzina 8. Cześć, mówi Uniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. Cześć, tu Uniek. Cześć, tu Uniek i moich 20 niezłych numerów. A Muńka przesłuchiwał Piotr Metz oczywiście. Mój ulubiony album T-Love, Pocisk Miłości, nagrany i wydany już w nowej rzeczywistości po roku 1989, reprezentuje w autorskim zestawie Muńka Staszczyka tylko jeden utwór. Za co jestem odrobinę zły, ale tę zaległość obiecuje nadrobić w innych programach Trójki. Dużą sympatią darzy ten kawałek, chociaż często go nie gramy. Kawałek z płyty Pocisk Miłości, nazywa się Dirty Streets of London, czyli Brudne ulice Londynu. Napisany właściwie już po powrocie moim z Londynu w roku 89, tak jak już mówiłem przy okazji innej piosenki, wyjechałem do Londynu do pracy. Po prostu pracowałem tam ciężko w knajpach za dużo mniejsze pieniądze niż dzisiaj się pracuje, ale też chodziłem na koncerty. Widziałem na żywo Ramones, widziałem Iggy Popa, widziałem Aerosmith, więc jakoś żyłem tak w miarę normalnie. Zarabiałem na życie i na moje dziecko Jasia, który wtedy był w brzuchu, a dzisiaj ma 25 lat, więc to było dawno temu. I potem z Jankiem Benedekiem zrobiliśmy fajną punkową piosenkę z tekstem takim miejskim, chuligańskim, Dirty Streets of London. Bardzo ją lubię, dlatego ją dzisiaj też zagramy. Ulicach Muniek Staszczyk najpierw opowiadał, potem śpiewał. Jutro kolejny odcinek naszego cyklu za 17 minut, godzina 8. Zapraszamy do Trójki. Pytamy Państwa, do czego mogą przydać się drony? Okazuje się, że te niewielkie urządzenia są wykorzystywane na tysiące sposobów. Na przykład urzędy skarbowe korzystają z przygotowanych przez nie precyzyjnych zdjęć. Niestety drony budzą też wiele obaw. Niedawno jeden z nich spadł na teren Białego Domu i od razu pojawiły się podejrzenia, że takie urządzenie może być użyte na przykład przez terrorystów. Paweł Szymański z Urzędu Lotnictwa Cywilnego przyznaje, że drony mogą też zagrażać naszej prywatności. Drony na dzień dzisiejszy wzbudzają różnego rodzaju kontrowersje. Mówimy tutaj o obszarze ochrony danych osobowych chociażby. To są urządzenia, które często są wykorzystywane do przewożenia kamer, mogące filmować, nagrywać dźwięk i obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości, więc wiadomo do czego można takich rzeczy używać. Były prowadzone nawet takie pilotażowe akcje związane z dostarczaniem przy pomocy dronów choćby pizzy w Londynie. Łukasz Michalik z portalu Gadżetomania. Chodzi o zadania, które wymagają dużej ilości czasu. Patrole na przykład nad lasami, sprawdzanie, czy nie ma jakichś pożarów, nie ma jakichś zagrożeń, tworzenie różnego rodzaju map, analiza szaty roślinnej. Drony przydają się również podczas różnych wystąpień publicznych, gdzie są w stanie przelecieć nad tłumem, sfotografować, zrobić świetne ujęcia, które w innych okolicznościach byłyby właściwie niewykonalne. Wielowynikowce mogą być wykorzystywane do przenoszenia różnego rodzaju rzeczy. Karol Juszczyk z firmy Robocopter, która produkuje drony. Do transportu chociażby pizzy, ale jest to rozwiązanie bardzo ryzykowne i niebezpieczne dla osoby, która taką pizzę będzie odbierać. Bardziej perspektywiczne rozwiązania i zastosowania wielowynikowców są związane z inspekcją z powietrza i monitoringiem z powietrza. Mamy jakiś teren, chcemy zobaczyć, co się na nim dzieje, ewentualnie jakie są obiekty. Niewielkie kwadrokoptery służą jako przewodnik. Działa to w ten sposób, że użytkownik przy pomocy odpowiedniej aplikacji w smartfonie wzywa przewodnika. Dzięki geolokalizacji ten dron jest w stanie zlokalizować osobę, która potrzebuje pomocy, podlecieć do niej, towarzyszyć jej podczas wędrówki w taki sposób, że dzięki swoim czujnikom dron jest w stanie stwierdzić, w jakiej odległości porusza się prowadzony przez niego człowiek i lecieć tuż przed nim, tak, aby być zawsze dla niego widocznym. Dron może reagować wówczas na komendy głosowe typu stój czy prowadź, ruszaj. A latające urządzenia bezzałogowe są doskonałym urządzeniem dla służb ratowniczych, chociażby dla strażaków, dla straży granicznej. Czasem wspomagają akcje ratunkowe po prostu. Spotyka się już na świecie na przykład bezzałogowce do prac agrolotniczych. W Japonii śmigłowce bezzałogowe są, zdaje się, najlepszym, najbardziej wydajnym środkiem do opryskiwania pól. Takie urządzenie, takiego drona można by kupić chociażby w jakimś popularnym supermarkecie za nieduże pieniądze. No i możemy go wykorzystać w każdy sposób. I to jest przyczyna tego zdarzenia, które miało miejsce w Białym Domu. Takie sytuacje będą się powtarzać i prędzej czy później regulatorzy rynku będą musieli zareagować. Niestety ludzie wykorzystujący do zabawy te drony nie są świadomi niebezpieczeństw z nimi związanych. Na dzień dzisiejszy na świecie nie ma ani w Polsce regulacji, które ograniczałyby zakup tego rodzaju sprzętu. Może go kupić każdy, wykorzystywać go w taki sposób właściwie, jaki mu tylko przyjdzie do głowy. Aczkolwiek z racji tego, że ta technologia pozwala nam na bardzo dużo, faktycznie regulacje są potrzebne jak najbardziej. My w firmie Robocopter jesteśmy zwolennikami rozwiązania brytyjskiego. To znaczy, że wszystkie firmy, które będą chciały wykorzystać drona do celów komercyjnych, będą musiały być zarejestrowane i ściśle rejestrować swoje loty. W innym przypadku będziemy mieli do czynienia z dronami, które nie będą sprawdzone, będą często spadać, a nawet 5-kilogramowy dron spadający z dużej wysokości może wyrządzić sporą krzywdę. Czyli każdy, kto chciałby używać drona, powinien zrobić też jakiś rodzaj licencji. Po pierwsze zrobić licencję, a po drugie powinien zarejestrować się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, że korzysta z takiego drona w takim a w takim miejscu, tak żeby ewentualnie można było się przygotować na konsekwencje tych lotów. Latające roboty są popularne nie tylko w Polsce. W zeszłym roku dron był jednym z najchętniej kupowanych prezentów w Stanach Zjednoczonych. No, taki znak czasu. A o zastosowanie dronów i ich możliwości pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja poranna, 71335, to numer SMS, ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas słać listy elektroniczne. Nie dronem, tylko światłowodem najlepiej. A za chwilę zajrzymy do tygodników. Bless my heart, bless my soul. Didn't think I'd make it to 22 years old. There must be someone up above. Say, come on, Britney, you got to come on now. You got to hold. Where I'm gonna go, don't know what I'm gonna do. You gotta hold on. Musisz się trzymać, chłopie. Teraz zajrzymy do tygodników, obiecałem to Państwu. Tak będzie? Tak będzie, ja się trzymam. Za 7:50. To całkiem nieźle jeszcze. Łukasz Walewski. Gazeta Polska. Ofiara wciąż ma gorzej od napastnika. To 14 strona tego tygodnika. Projekt ustawy. O to chodzi. W ubiegłym roku grupa posłów wniosła projekt ustawy nowelizującej artykuł 25 kodeksu karnego, w którym proponowano dodać następujący zapis dotyczący obrony koniecznej. Nie podlega karze ten, kto przekracza granicę obrony koniecznej, jeżeli dobrem zagrożonym zamachem jest bezpieczeństwo powszechne, życie, zdrowie, wolność, wolność seksualna lub mienie, gdy zamach na mienie połączony jest z użyciem przemocy lub wdarciem się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonego terenu, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej miało charakter rażący. Wnioskujący o zmiany posłowie stwierdzali m.in., że nowelizacja ma zachęcić obywateli do przeciwdziałania aktom przemocy ze strony napastników bez strachu przed poniesieniem z tego tytułu odpowiedzialności karnej. Parlamentarzyści podkreślili, że w powszechnym odbiorze utrwalone jest przekonanie, że przestępca jest lepiej chroniony przez prawo niż jego ofiara. No i co na to prokuratura generalna, można by zapytać. To także w artykule się pojawia. Opinia mówi tak. Opiniowany projekt jest nieprzemyślaną inicjatywą legislacyjną, która może spowodować szereg negatywnych konsekwencji społecznych i kryminalno-politycznych. Po takiej opinii szanse na wprowadzenie w życie projektu ustawy dotyczącej obrony koniecznej są znikome. Tymczasem osoby, które działały w obronie własnej, często trafiają do więzienia. To puenta. Teraz przechodzimy do polityki, bo tutaj temat numeru na okładce mamy młodego człowieka, młodą kobietę, młodego mężczyznę, wkurzeni, zadłużeni, pokolenie oszukane przez kapitalizm, śmieciówki, frank, brak awansu, emigracja. Czytamy, a zaglądając do artykułu, wśród tytułu zdradzeni przez system, klasa średnia kredytowa z ciążeniem w kierunku niewolniczej. Mieli wypłynąć na szerokie wody, a wylądowali na rozfalowanym morzu pełnym raf. No i czytamy dalej, że pokolenie ich rodziców rozbroiło komunizm, oni mieli budować gospodarkę rynkową. Własną pracą. Politycy, wtedy jeszcze kojarzący się z inteligencją, powtarzali, że kapitał w państwie bez dziedziczonych pieniędzy to właśnie miliony młodych i pracowitych. Zaczynali jako słoiki, przyjezdni w dużych miastach. Na niczym się nie uwłaszczyli, nie zrobili takich karier jak trochę starsi koledzy. Nawet nie wykupili mieszkań za złotówkę jak ci, co dostali przydziały w PRL. Nie przyszło im jednak do głowy negować systemu. Mieli go budować. Porodziły im się dzieci. Tylko co dziesiąte mogło znaleźć miejsce w państwowych placówkach. Mieszkań państwo też im zapewnić nie mogło. Wręcz czuli się wyróżnieni, słysząc, że mają zdolność kredytową, bo to znaczyło, że im się udało. Teraz piszą o nich, że kupili za duże mieszkania i za drogie. Jednak średnio kredytu wystarczało im na 30-45 metrów kwadratowych w dużym mieście. Mówią im, że cwaniaczyli, a polski kapitalizm się rozkręcał. Pod koniec pierwszej dekady lat 2000 stało się już jasne, że to pokolenie obejdzie się również bez emerytur. No i jeszcze puenta, co to do czego to wszystko może doprowadzić. Doktor Jacek Moskalewicz, socjolog z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zauważa, że gdy ci, którzy sami system budowali, uznają się za zdradzonych, system może zacząć trzeszczeć. I dodaje, że nawet jeśli nie będzie to bunt zbiorowy, grozi nam antysystemowość na miarę możliwości. Przykład? Korupcja. Przecież ci ludzie z klasy średniej są twórczy, czytamy. I ostatnie, jeszcze tylko dwa zdania. Tygodnik powszechny, geniusz w oślej ławce. Jak szkoła marnuje talent twojego dziecka? To właśnie najważniejszy temat tego tygodnika. Rzezi zamiast kuźni. No i czytamy o takim przykładzie genialnego, powiedzmy, że ma na imię Bartka, który przed ukończeniem pierwszego roku życia wskazuje z odczytanych na głos nazw państw wszystkie niemal flagi świata. Litery rozpoznaje w 15 miesiącu życia. Wtedy też potrafi odróżniać kształty i kolory. No i co? Rodzice zaczynają się obawiać, dlatego idą do poradni psychologicznej. Głównie z obawy, że jak trafi do szkoły, to na dźwięk słowa uzdolniony nauczyciele będą się pukać w czoło, bo przecież każda matka tak mówi. I że zostanie wtłoczony w uśredniony program nauczania, a po jakimś czasie zacznie się nudzić, przeszkadzać, może nawet zyska etykietę niegrzecznego. Co stanie się z Bartkiem za lat 5, 10, 15? Odpowiedź właśnie w tym artykule. No i można powiedzieć odwieczny problem, bo to właśnie pisze tygodnik. Średni nauczyciele pracują w średnich szkołach i wychowują średnich uczniów. No i ktoś napisał, rozdziobią nas kruki i drony. To Łukasz Walewski. Bardzo dziękuję. To tygodniki. A teraz zaglądamy do prasy rosyjskiej. W Moskwie jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy prasa właśnie? Uzdolniony korespondent. Tak? A tak, oczywiście. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Czy prasa rosyjska już teraz poważnie dostrzegła obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau? Dostrzegła, ale z troszkę innej perspektywy niż my, bo dostrzegła przede wszystkim z perspektywy Moskwy, a dopiero później z perspektywy Oświęcimia. Rosyjscy dziennikarze dużo miejsca poświęcają 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Na przykład rosyjska gazeta opisuje uroczystości, które odbyły się w Moskwie z udziałem prezydenta Władimira Putina, podkreślając, że prezydent potępia próby zniekształcenia historii, występuje przeciwko wszelkim przejawom współczesnego nacjonalizmu i krytykuje kraje zachodniej Europy za niedostrzeganie, iż takowy odradza